بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ndugu zangu waislamu wenyeji wa mji huu wa markazi hii pamoja na wageni wetu waliokuja kwa shughuli hii, bwana harusi na jamaa zake, kadhalika ndugu na jamaa bibi harusi, awali yoyote tunachukua fursa hii kuwakaribisha sana Pongwe hapa katika markazi yetu hii, Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyyah. Na tunawashukuru kwa kuchagua markazi hii ni sehemu ya kufanyia shughuli yenu hii. Allah wahifadhi, awalipe kila la kheri na awarejeshe salama katika majumba yenu na maeneo yenu baada ya kutawanyika kwenye shughuli hii. Kingine ni kwamba muda mchache uliopita tumepitisha hapa nikah, fungo la ndoa, aqdun nikah. Ndugu yetu Amir kaoa, na huu ndio utaratibu wa dini yetu. Sasa kwa munasaba wa jambo hili, napenda kutoa nasaha chache tu. Nasaha hizi ni maalum kwa bwana harusi, kwa kuwa leo hii ni siku yake, na hii kwake ni siku adhimu, ni miongoni mwa masiku ambayo atayakumbuka katika maisha yake, siku ya ndoa yake. Kadhalika ni siku ya aina yake kwa aliyeolewa bibi harusi. Lakini kwa kuwa yeye hayupo hapa, yuko nyumbani huko, naamini kwamba wazazi wake, walezi wake, ndugu zake, rafiki zake, makungwi na wengineo watakuwa wamefanya kazi yao vizuri ya kumfundisha na kumtaalamisha juu ya maisha ambayo anayaelekea, maisha ya ndoa. Mbele yetu tunaye bwana harusi, kwa hivyo nasaha zangu zitamuelekea yeye zaidi kwa umuhimu wa jambo hili na siku hii. Lakini nasaha hizi pia zitatuhusu sote sisi wanaume ambao tumewekewa sheria ya kuoa. Kwa hivyo wale wote waliooa, nasaha hizi zitawahusu, lakini pia hata wale ambao hawajaoa, kwa sababu naamini kwamba wale wote ambao hawajaoa bado biidhinillah ni bwana harusi watarajiwa. Hapo baadaye nao watakuwa ni watu wenye kuoa. Kuna nukta kadhaa nitazizungumza, tatu au mbili. Nukta ya kwanza, tufahamu sote akiwemo bwana harusi wetu kwamba azawaju minaddin bal min sha'airi dini islami, kuoa ni katika dini, bali kuoa ni nembo muhimu sana ya dini ya Kiislamu. Na ukitazama mafundisho ya Uislamu, kitabu Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitabu cha Allah Al-Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambazo zimethibiti, kadhalika ukiangalia maneno na matendo waliyofanya salafu saleh wema wetu waliotangulia, as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'u tabi'in wal-a'imma masahaba tabi'un wale waliofuatia masahaba waliofuatia masahaba na maimamu wetu wakubwa wakubwa wa dini, ukiwatazama wote hawa, jambo hili walilitilia maanani na wakalifunza kwa mafunzo ya wazi kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala, tukianzia kwenye Qur'ani, ametufunza jambo hili la kuoa kwa njia mbalimbali, ametumia asalibu namna tofauti tofauti za kutuhamasisha. mara nyingine akiamrisha, mara nyingine akihimiza, wakati mwingine akitaja yale mazuri na mema na matunda ya kuoa. Zote hizi ni aina za kutuonyesha kwamba hili ni jambo la kisheria ambalo amelitaka. Miongoni mwa mambo au madalili ambayo zimekuja kwa njia ya kuamrisha ni aya katika surati An-Nur. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى أتوambia kwenye Qur'an, وأنكحوا الأيام منكم, waozesheni wale wajane miongoni mwenu, minkum أيها الأحرار, miongoni mwenu enyi waungwana watu huru. Al-ayama kama wanavyoelezea wanawachuoni ni neno au ni wingi wa neno ayyim, jam'u ayyim. Wal-ayama humu alladhina la azwaja lahum min ar-rijali wan-nisa, ni wale ambao hawana wake au wake ambao hawana waume, ima ni watu ambao hawajaoa ikiwa ni wanaume au hawajaolewa ikiwa ni wanawake. Ponya kwamba neno ayyim inda alfuqaha limekuwa ni mashuhuri kwa kuwaita wanawake ambao hawana waume, sawa sawa ni thayyibat au ni abkar. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wa ankihu alayama minkum, waozesheni, waozesheni wale wajane miongoni mwenu enyi watu huru wa ungwana. والصالحين من عبادكم وإمائكم كذلك واوزشني wale wema, wale ambao ni watu wema katika watumwa wenu wa kiume au katika vijakazi wenu, kwa maana al-ima mabinti watumwa wale. Kwa hivyo mkiwaona kuna watumwa ambao akhlaki zao ni nzuri, wana dini, ni watu wema, basi waozesheni, wasaidieni waoe. Haina maana utumwa wao unadondosha haki hii, la. Swala la kuozesha lifanyike kwa watu huru, kwa maana waungwana wasiokuwa watumwa. Kadhalika waozeshe watumwa katika wanawake na wanaume. Kisha Allah akatuambia, in yakunu fuqara, ikiwa wao watakuwa ni mafakiri, hawana kitu, kwa sababu ya ufakiri wao mkaogopa kuwaoza au wenyewe wakaogopa kuoa, yughnihimullahu min fadli, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake, atawapa ukwasi. Kwa hivyo katika faida za kuoa yenye Waislamu ni sababu ya kuondokewa na ufakiri, ni miongoni mwa njia za kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale ambao wanaogopa kuoa kwa sababu ya kuhofia njaa, njaa yampata mtu yoyote tu, si kweli kwamba njaa ni kwa waliooa peke yao, bali tunaamini kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu kuoa ni sababu ya kukunjuliwa riziki. La, ingelikuwa kubakia kapera ndio sababu ya kuwa tajiri, basi mabachela wangekuwa matajiri huko, lakini hakuna watu wenye tabu na njaa kama mabachela. Watu wangapi hawajaoa wako mtaani wazurura tu, wenye kuwasaidia ni wale waliooa. Pengine mnakaa naye maskani moja, mnafanya naye kazi moja, lakini unafika mchana hana sehemu ya kula, waambia twende nyumbani tukale bwana. Mko naye kijiwe kimoja, na yeye nafsi yake tu, lakini imemshinda, sehemu ya kula hana. Mifano iko mingi. Kwa hivyo in yakunu fuqara, wakiwa ni mafakiri, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake, wallahu wasi alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila zake, mjuzi wa mambo aliyojificha na mambo yaliyodhahiri. Bali aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akalizungumzia jambo hili la kuoa na kuoana katika sura ya kutupa habari, anatuelezea tujue nafasi ya jambo hili. Qala Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na miongoni mwa alama zake, alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, an-nikah waz-zawaj, kuoa na kuoana, ni alama ya kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani inathibitisha rububiyya yake, kwamba Allah ndiyo al-Khaliq, ndiye muumba, ar-Raziq, ndiye mwenye kuruzuku, al-Mudabbiru, ndiyo mwenye kuendesha yote ya ulimwengu, na yeye peke yake ndiyo mwenye kustahiki ibada. Miongoni mwa dalili za kuonyesha kwamba wewe walikubali hili ni kuoa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, miongoni mwa alama zake Allah kwamba yupo na ndiye mwenye kuendesha ulimwengu, aliyewaumbeni nyinyi na vilivyomo, ni pale alipowaumbieni kutoka kwenye nafsi zenu wake, akawaumbieni wenza, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Na hapa pana faida, ukiachilia mbali habari hii kwamba ni kuoa ni miongoni mwa mambo yenye kuthibitisha rububia Allah subhanahu wa ta'ala na uluhiya yake, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akataja fawaid, faida za kuoa, na hizi zinatu sisi wanaume, atuambia litaskunu ilaiha, miongoni mwa faida ni kupata utulivu kwa wanawake. Azawaju sakana, kuoa ni utulivu. Naam, makapera hawajatulia kwa asilimia kubwa, ndio watu wenye tabu, macho yao hayajatulia kwa sababu hawana cha kuwatuliza. Na uliooa ukiwa ndoa ya kwanza haijakutosha, ndoa zaendelea mpaka nne mpaka utulie, kwa sababu kuoa ni ndio sehemu ya kutulia. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu nyinyi mlioana wanandoa mapenzi na kuhurumiana. Na hii ni faida nyingine ya kuoa, mapenzi ya kweli, huruma za kweli utazipata kwa wanandoa wa kweli. Na wale watu wazima waliooa au wale wenye kuishi kwenye ndoa wananifahamu vizuri katika hili, mapenzi ya kweli, huruma ya kweli utaipata katika ndoa za watu wema. Maana mwanadamu unaweza ukafikwa na mitihani, watu wote wakachanguka, mpaka ndugu zako wa damu wakashindwa kukusogelea, lakini pengine ukabakia na mkeo au mke akabakia na mume wake, na pengine una jambo kubwa la aibu ambalo watu wote wasilijue akalijua mkeo, au wewe ukalijua la mke wako, na mkaishi kwa kustiriana kwa huruma na mapenzi makubwa. Tuwaona watu kikimbiwa vitandani na jamaa zao kwa sababu wamepata maradhi ya kutisha, mtu anamwaga usaha, watu wanaingia kumtazama wafunga pua, wamkuta mwanamke anaminyana pale kama vile asiki harufu. Yaani ni mapenzi ya aina yake. Ah, wameshibana huyu jamaa na mumewe, jamaa nampenda mumewe. Naam, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hayo yote pana alama nyingi kwa watu wenye kutafakari. Hizi ni baadhi ya fawaid za kuoa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwa nyuma kutuhimiza suala hili, ndio mjue ni suala la dini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake, kadhalika al-Imam Tabarani ameitaja hadithi hii, حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أويني أويني هميزو هلو تومي صلى الله عليه وسلم وتنبيا أويني ونواكي ونكوزا سانا الولود ونواكي ونكوزا الودود ونواكي ونمبنزي وأويني fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyama, haika mimi nitakuwa ni mwenye kujifaharisha na nyinyi kwa ule wingi wenu siku ya kiyama mbele ya manabii wengine. Kwa maana Mtume SAW atafurahishwa na wingi wa vizazi vya ndoa siku ya kiyama, ule wingi wa umma wake waliozaliwa kwenye ndoa za Kiislamu utamfakharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu utapata kizazi bora cha Kiislamu ikiwa hujaoa. Utapata vizazi vya ovyo ovyo tu ambavyo wala havikuhusu, na ukifuatilia ni kielele chako. Lakini vizazi safi ni kwenye ndoa sahihi ya Kiislamu. Kwa hivyo haya niliyosema ni baadhi ya maandiko kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikituhimiza swala hili la kuoa. Kwa hiyo mfahamu vijana ambao hamjaoa, kuoa ni katika dini yetu, mafundisho yamekuja. Jambo hili mkijiandaa nalo kwa maandalizi ya kawaida, maandalizi ya kawaida, umeandaa sehemu ya kumweka mkeo ya kawaida kwa kadri ya uwezo wako, unacho chochote cha kumlisha, unacho cha kumvisha, pengine akipata maradhi utampeleka kumpatia matibabu, una sababu hii na ile ya kawaida, oa. Sasa hayo mengine yatakuwaje huko mbele, si kazi yako kufikiria maisha miaka mitano baadaye. Sasa baada ya kuoa, sasa hivi niko vizuri, naam, ehe, nikishamtia ndani itakuwaje sasa kwa life yangu? Sasa huo ni upumbavu. Life yako wewe huja kuisimamii wewe, mwadanganyana tu. Maisha yako yamedhaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anta tamshi ala al-aqdar, wewe unakwenda kwenye makadirio, na hayo unayofanya wewe ni sababu tu, Allah ndio mwenye kukupa. Kuna wenzako wanafanya kuliko wewe na hawapati. Wangapi ni wasomi kuliko wengine? Wangapi tuwajua sisi ni wasomi kuliko wengine, wana shahada kubwa kubwa, lakini wameajiriwa na watu waliokuwa chini yao kitaaluma, ndio mabosi wao, na walipa, na mwita director, nimekuja bwana kuna jambo hili, ana PhD wewe director, ana lolote darasa la 4 tu, na anampa maelekezo, fanya hivi, nenda pale, fanya hivi, chukua hela kule, ingiza kwenye account hii, mambo yameshakwisha. Sawa director huyo, enda zake. Kuna watu wajanja wanafanya kazi usiku na mchana, safari kaenda China, kaenda kaenda Dubai, kaenda Germany, kaenda, lakini hana chochote, hapati mwenzake safari mbili tu. Kwa hivyo swala la kufikiria maisha ya baadaye huko hatuyamiliki, hakuna mwenye kuyajua. Angalia haya uliokuwa nayo sasa, tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu uoga huu uliopo, watu wanatishana kuyaogopa maisha, na ndio maana hawaoi. Madhara yake ni dhambi la uzinifu kithiri na liwatu, maasi yamekuwa mengi, mabalaa, watoto wa zinaa kujaa mitaani, ni kwa sababu watu wanatishana kwenye swala hili la kuoa, na mpaka familia zimeathirika. Mtu anayekuja kwao kuoa mpaka wamchunguze, unaundiwa tume ya kupekua, una kazi gani, una taaluma gani, uko vipi, mambo ya kidunia tu, hii si sawa. Kwa hiyo vijana, dini yetu imetuhimiza kuoa. La mwisho, namuhusia bwana harusi kupitia hadithi ya Muawiya ibn Haida radhiyallahu ta'ala anhu al-Qushayri. Alhadithi rawahu al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala katika Sunan. Anasema Muawiya ibn Haida, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala, yule mtu akasema kumwambia Mtume sallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwake? Sisi tuna wake tumeoa, hebu tueleze ya Rasulullah, ni zipi haki za wake zetu? Faqala alayhi salatu wasalam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaelezea baadhi ya huquq katika hadithi hii ambazo zinawajibika kwetu sisi wanaume kuwafanyia wake zetu. Faqala alayhi salatu wasalam, an tuti'imaha idha tu'imta, ni wewe umlishe mkeo utapokula wewe. Haki ya kwanza, Sheikh al-Arusi, bwana harusi na wote wenye kunisikia, haki ya kwanza ni hii, umlishe mkeo utakapokula wewe. Ukila vinono na mke wako na watoto wako wale vinono, ukila maanjumati mkeo na watoto wako wale maanjumati. Iko tabia mbaya kwa baadhi ya wanaume wasio na huruma, pana watu wana ubinafsi mpaka kwenye familia zao. Utawakuta watu mjitia mahotelini, wanajichana mabiriani asubuhi na masambusa, baga, egg chop, makababu, lakini nyumbani kwake watu washindia miogo kuchemsha kule, watu wala kauzu na matembere, lakini hotelini pale ajulikana ni mtu wa kula, hana rahma shekhi. Pengine hiyo nyama familia yake yaiona mara moja kwa wiki, lakini yeye kila siku akosa supu kwenye hoteli. Wallahi pana watu wanajifakharisha katika mahoteli na katika cafeteria mbalimbali, lakini wameshindwa kulisha familia zao kwa sababu ya uroho na ubinafsi tu. Si ule basi ufunge tekea wewe upeleke nyumbani, au uwe una uhakika kwamba haya ninayofanya mimi kule nyumbani waweza. Kila kitu wanacho, waache wao tu, kila kitu nimewawekea. Wengi hatuko hivyo, tuna ubakhili kwenye familia zetu, tukizitoronesha na kuziangalia nafsi zetu wenyewe. Wataksuha idha tasait, Mtume sala mwambia pia katika haki zingine, umvishe mwanamke utapovaa wewe apendeze. Mke ili abakie kuwa unampenda lazima apendeze, atunzwe kwa kuveshwa mapambo mbalimbali, ndio mke anakuwa mpya. Wataka mke apendeze, akije ukinyumani akufurahishe, wakati wewe ni bakhili. Vipuli vile alivyonunuliwa harusini na wazazi wao ni hivyo hivyo, madera ni yale yale, mabaibui ni yale yale, bakhili, lakini wewe wapendeza. Kuna watu hawana habari ya kupendezesha familia zao, lakini wao wapendeza. Watu kiwatazama wamevaa vitu vya thamani, na baadhi yao shopping zao ni kwenye mamoli huko za Tanzania na za nje ya nchi, lakini shopping ya nyumbani, kwenda tangamano hapo bwana, chukua 50,000 pale, pana mtumba wa kumwaga, hakuna bei, vijitishe tutapata vijichupi vya watoto, pana madera nimeyaona pia, nenda tangamano huko. Watu wako hivyo. Wataksuha idha tasaiti, umvisha utakuvaa wewe shekhi. Wala tadribul wajha, ikitokea amekuudhi basi usimpige uso, bali mwanamke hapigwi. Wanaume wenye heshima wenye kujitambua hawapigi wanawake. Kuna adhabu nyingi sana za kumkomesha mwanamke, kupiga ni udhaifu. Kiji mwanamke kilivyokuwa dhaifu kamtia makonde, wewe ni mtu dhaifu, kwa sababu kuna adhabu nyingi tu za kumwadhibu mwanamke, kwa sababu wewe ndio umepewa mpini. Wala tukabih, tunamwambia katika haki zao, usimkashifu, usimtukane na kumlaani, kumwambia kabahakillah, ukamtolea lugha za kijeuri kama baadhi ya watu walivyo. Aozeshwa, akishakaa na yule mke, ashamzalisha, ashamchosha, anaanza kumdharau. Mimi kwanza nimekuwa bahati mbaya tu bwana, wewe mimi nimekuwa wewe bwana, hasa ukinitazama hasa mimi nimekuwa wewe bwana, na wangapi wanatetemekea mimi, mke mwenyewe umepauka kadhaa unachi. Lakini alimuoa kwa ndoa kama hii. Mtume atuambia wala tukabih, msiwakebehi na kuwakashifu wanawake. Na hii tabia iko kwa wanaume wengi wasiokuwa na dini, wanawakashifu wake zao waliowaoa, ambao wanalala nao kwenye kitanda kimoja, wanawahudumia wazazi wa watoto wao. Mtu akikasirika hachungi maneno, aweza akamkashifu mkewe maneno ya ajabu. Usimkashifu mwanamke. Wala tahjur illa fil bayt, na usihame isipokuwa nyumbani ikiwa amekuudhi. Mwanamke anapewa adhabu za kawaida, muhame hapa, kuwa hapa, pengine akajirudi. Hawa ni mateka kwenye mikono yetu. Kwa hivyo hizi ni nasaha kwa bwana harusi, na sisi wenyewe tujitahidi katika familia zetu, Allah tuhifadhi. Kwa hivyo shekhi, karibu katika ulimwengu huu mwingine wa ndoa, maisha huku ni mazuri biidhnillahi alkarim, wala usitishike. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi wewe na mkeo. Jitahidi kusimamia ibada, wewe mwenyewe, mke wako, mfunze dini yake, muhimize, msimamie, muhamasishe. Mke anahitaji kuongozwa, na akiongozwa barabara anaongozeka biidhnillahi alkarim. Hapa itakuwa ndio mwisho wa nasaha zetu, na insha Allah ta'ala tutakomea hapa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.